Full Moon. Tym utworem rozpoczyna się dwuczęściowy album Cerebral Hemispheres, opublikowany pod pseudonimem Mr. Fingers. Dwuczęściowy, bo podzielony na przyjazną, mam nawet wrażenie relaksującą, miłosną i otulającą muzykę, i część motoryczną, zarezerwowaną na klubowe parkiety. Niektóre z tych drapieżnych, klubowych utworów, jak na przykład Quasars, systematycznie pojawiały się na winylowych epkach. Dla porządku może jeszcze powiem, że są dwie wersje tego wydawnictwa. Winylowa, złożona z trzech opasłych dysków, i kompaktowa, składająca się z dwóch kompaktów. I tutaj ten podział widać znacznie, znacznie wyraźniej, bowiem jeden kompakt zarezerwowany jest na tę muzykę, która bardziej łagodzi obyczaje, i druga część, bardziej motoryczna, bardziej energetyczna, momentami drapieżna. W każdym razie usłyszałem taki dosyć interesujący komentarz na temat tej płyty, który chcę przywołać. Mianowicie, ja to właściwie nie wiem, czy włączam płytę z lat 90. czy z roku 2018. I coś jest na rzeczy, ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o charakter pisma naszego bohatera, bowiem rzeczywiście korzysta z instrumentów, z którymi no, nie rozstaje się od wielu, wielu lat. Ale muszę powiedzieć, że mimo wszystko jakość tej płyty, mastering, to jak to finalnie brzmi, no takich akustycznych perełek w moim przekonaniu nie można było spotkać i usłyszeć w amerykańskiej muzyce elektronicznej, tanecznej elektronice lat 90. Ta płyta brzmi wyjątkowo miękko. Czasem nawet są takie sytuacje, że różne smaczki zaskakują i słuchacz nie wie, czy owe dźwięki pochodzą z płyty, czy być może ktoś może stoi za drzwiami na klatce schodowej, a może ktoś z domowników przemknął gdzieś za naszymi plecami, a my zamyśleni nie zorientowaliśmy się, że ktoś właśnie przechodził. Jest tam kilka takich smaczków, na które sugeruję, żeby zwrócić uwagę. Ja chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na tej pierwszej części, która, jak pisał The Wire, nie wnosi nic nowego. Tutaj nie ma żadnych innowacji, a potwierdza gruntowny i rzetelny warsztat Larry'ego Herda. proste, właściwie niezaskakujące pomysły. Bo państwo przyznają, że szkielet nie wnosi nic w ogóle do muzyki. Ale jest coś w tych utworach, co stanowi o tym, że słucha się tego dobrze. Pod warunkiem, że nie będziemy oczekiwać wynalazków. Może dać jakieś super nowe otwarcie. Nie. Mnie cieszy przede wszystkim fakt, że ta płyta jest, że jest bardzo przyzwoicie wyprodukowana, że bardzo dobrze brzmi. Jest to płyta, na której Larry Heard jawi się jako gość, który obsługuje zarówno elektryczny bas, zatem wraca do swojej młodości, gdzie słychać momentami jego głos, gdzie programuje syntezatory, sekwensery, gdzie gra na keyboardach i zaprasza do tego gości, którzy, tak jak wybrzmiałem przed chwilą utworze, grają na przykład na saksofonie tenorowym, ale jest też elektryczna gitara. Są też wokale, cienie, bo słyszane gdzieś tam troszkę dalej. Zresztą głos Herda też raczej nie na tym pierwszym planie, a z tyłu, gdzieś jak snujący się cień. Myślę sobie, że warto zwrócić uwagę na tę płytę w kontekście tego, co nasz bohater przeszedł, bo przecież problemy ze słuchem to nie jest bułka z masłem, to jest, zwłaszcza dla muzyka, coś, myślę, głębokiego także psychicznie. Kto wie, może właśnie z tego powodu płyta nosi taki, a nie inny tytuł. Cerebral Hemispheres i Mr. Fingers. to na przykład te smaczki, o których mówiłem. Nie do końca, na pierwszy rzut ucha wiadomo, czy brzmią właśnie z płyty, czy zza okna. Cerebral Hemispheres w programie trzecim, czyli Larry Heard, publikujący pod pseudonimem Mr. Fingers. A całość zaczęła się w roku 2016, to właśnie od tamtego czasu systematycznie napływały kolejne utwory, które były publikowane na 12-calowych maxi-singlach. I tak oto większość z nich znalazła się na tej drugiej motorycznej części, a wśród nich utwór potwierdzający to, jak doskonałym acidowym rzemieślnikiem jest nasz dzisiejszy bohater. Przed nami Other Acid, który znalazł się w tym albumowym wydaniu właśnie na drugiej części. Oh, Acidowy smak i Larry Heard, który no, spokojnie możemy mówić, że to instytucja house music. Na zakończenie wątku dotyczącego tego chicagowskiego producenta chciałbym wrócić do tej pierwszej części jego płyty i do tytułowego utworu, który w moim przekonaniu jest najsłabszym elementem tego wydawnictwa. Przed nami Cerebral Hemispheres. a w nim uznane i kluczowe nazwiska dla muzyki elektronicznej i klasyczne nagrania, które od lat nadają ton syntetycznej repetycji. Oh. jakoś podskórnie i bardziej na zasadzie skojarzeń, intuicji i no i jakichś takich myśli niż konkretnych przesłanek. Dalsza część Potrójnego Pasma upływa pod znakiem producenta, który miał i mam wrażenie znowu zaczyna mieć wpływ na brzmienie muzyki elektronicznej i jej kształt, i jej konstrukcję. Bo to podobnie jak Hertz, ikona, czyli Julien Auguet, a.k.a. Pepe Braddock, który po takich sztosach jak ten sprzed lat, jak ten wybrzmiały, Deep Burned, wcale na laurach nie osiada i cały czas tworzy nowe nagrania. Thank you. programie trzecim Pepe Braddock, czyli bardzo istotny dla francuskiej w ogóle muzyki elektronicznej producent, który ostatnimi czasy chyba przyspieszył swoje działania, publikując kilka bardzo interesujących w moim przekonaniu maxi singli. Czas przyjdzie na nie w przyszłym wydaniu Potrójnego Pasma, kiedy pochylimy się nad tymi czasami, momentami wręcz bardzo, bardzo dziwnymi płytami. Z jednej strony nasiąkniętymi latami 90., a z drugiej no, wywróceniem koncepcji i pewną zmianą w twórczości tego francuskiego producenta. A na sam koniec rzeczone lata 90. i tutaj przed nami na samo zakończenie kultowa płyta w niektórych kręgach, Boards of Canada, Music has the right to children. Boards of Canada na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z sugestią i ze znaczkiem, że w przyszłym tygodniu zajmiemy się rokiem 98, bo przecież Pepe Braddock wydał swój jedyny album właśnie w tym roku, w 98 roku, zatytułowany Synthesis. Halina Leszczyńska i mówiący to słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w Nauce Słuchania w środę o 11.30. Dobranoc. Czujne pasmo przenoszenia.